A niektórzy już na wakacjach, tylko strefa rock'n'rolla wolna od Angola i doktor Wilczur harują jak harcerze. Za grosz zmysłu politycznego, doktorze Wilczurze, jak można było zacząć strefę rock'n'rolla wolną od Angola po niemiecku? To czyż nie ma jakichś takich bardziej dźwięcznych języków, no albo jakichś takich mniej sąsiedzkich języków, bo wiadomo, że z sąsiadami to nigdy dobrze się nie żyje. Gdyby było inaczej, to oczywiście można donieść strefie, że mam cudownego sąsiada. strefa@polskieradio.pl Ty, doktorze Wilczurze, nigdy nie masz racji, bo nasz sąsiad to złoto. Po prostu. Ale wracając do Niemców, no rzeczywiście trudno podejrzewać o jakikolwiek zmysł, a szczególnie polityczny doktora Wilczura, ponieważ zaczął Niemcami. Co prawda nie o niemieckiej nazwie, gdyż ci Niemcy zwą się Subwa y Tusalli. ponieważ dawno ich w strefie nie było, a przynajmniej tego zestawu muzycznego dawno nie było, co mam nadzieję nasz kronikarz strefowy siwy potwierdzi. Z tego powodu właśnie tu Sally wystąpili. Wszystkie nazwy, bo niektóre oczywiście mogą być bardzo trudne do zapamiętania i zorientowania się, no to będą oczywiście na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl /trójka/wolna-strefa. Tam należy szukać, a że niektórzy mają taką potrzebę, o tym w dalszej części audycji. No i oczywiście nie byłoby porządnego wydania strefy bez leitmotivu. Dzisiejszy brzmi: koniec szkoły, czat wesoły. No oczywiście leitmotiv jak zwykle jest bardzo umowny. Właściwie nigdy nie ma końca szkoły, bo na przykład edukacja w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola trwa permanentnie. Zawsze tutaj doktor Wilczur, no musi mędrkować, musi się mądrzyć, musi edukować słuchaczy na przykład lingwistycznie, spłacając swój wielki dług wobec społeczeństwa, którego tak pięknie wykształciło na lingwistę stosowanego. To żeby leitmotivowi stało się zadość, no to może będzie rzeczywiście wesoło i rock'n'rollowo, czyli tak jak powinno być w strefie. No i tutaj właściwie nazwa zespołu sugeruje kraj pochodzenia. Borszcz z Ukrainy. Piwnica, piwnica, piwnica, piwnica, piwnica, piwnica, piwnica, piwnica, piwnica, piwnica, piwnica, piwnica, piwnica, piwnica, piwnica, piwnica, piwnica, piwnica, piwnica, piwnica, piwnica, piwnica, piwnica, piwnica, piwnica, piwnica, piwnica, piwnica, piwnica, piwnica, piwnica, piwnica, piwnica, piwnica, piwnica, piwnica, piwnica, piwnica, piwnica, piwnica, piwnica, piwnica, piwnica, piwnica, piwnica, piwnica, piwnica, piwnica, piwnica, piwnica, piwnica, piwnica, piwnica, piwnica, piwnica, piwnica, piwnica, piwnica, piwnica, piwnica, piwnica, piwnica, piwnica, piwnica, piwnica, piwnica, piwnica, piwnica, piwnica, piwnica, piwnica, piwnica, piwnica, piwnica, piwnica, piw Bardzo, bardzo rock'n'rollowy zespół, ten Borszcz z Ukrainy. Nie dość, że się dobrze nazywają, nie dość, że grają zgodnie z dzisiejszym leitmotivem koniec szkoły, czat wesoły, to jeszcze są prawdziwie rock'n'rollowym zespołem, który po dwóch nagranych płytach się rozwiązał, no bo wiadomo, że prawdziwy, porządny, porządny rock'n'rollowy zespół nie może nagrać więcej niż trzy płyty, bo już ta czwarta, piąta, szósta, o, to twory ambitne, finezyjne, zaawansowane. Nie wiem w sumie dla kogo, chyba dla samych muzyków. No w każdym razie zespół Borszcz będzie, i to nie tylko alfabetem łacińskim, ale i grażdanką wypisany na skromnej, drobnej, niepozornej pod stronie strefy polskieradio.pl /trójka/wolna-strefa, no żeby każdy mógł złowić sobie tę muzyczną rybę w sieci. To odkładamy w takim razie na kubkę zagrane zrealizowane. Ale oczywiście przypominamy, że można kontaktować się jakoś ze strefą i to można się kontaktować namiętnie i szerokopasmowo, byle nie wielkoformatowo, jak nasza słuchaczka Basia, która uwielbia zatykać, blokować naszą skrzynkę listelową wielkoformatowymi podobiznami swoich piesków. Kuba z Barlinka pyta, kiedy jest najlepsza pora, żeby napisać listel do strefy? Czy w czasie audycji, która jest z puszki? Czy na dzień, noc, przed audycją, żeby dr Wilczur miał czas odsiać kontrfekty od Basi i zapoznać się z korespondencją? Czy to nie ma żadnego znaczenia? Pyta retorycznie Kuba z Barlinka. Nie wiem, czy mogę być szczery ze słuchaczami. Jeszcze gdzieś tam doniosą. Oczywiście, no, pisanie listeli do strefy nie ma kompletnie żadnego znaczenia. Ale z drugiej strony oczywiście z otwartymi ramionami powitamy każdy listel, który do nas spłynie, no bo wiadomo, na bezrybiu i rak ryba. Tak, będziemy witać każdy listel, ale oczywiście bez wielkoformatowych podobizn waszych piesków, kotków, chomików i świnek morskich. Chociaż z drugiej strony, gdyby kto inny niż Basia zablokował skrzynkę, wtedy Basia nie mogłaby ze swojej strony jej zablokować. To jest pomysł na wakacje. No właśnie. Jeszcze dzisiaj ostatnia szansa na porządne strefowe granie. No właśnie, patrzę za horyzont. Któż to się do nas zbliża? No i od razu będzie można poznać, że dr Wilczur załatwił to do strefy. Melodie – zero. Piękne głosy – zero. Jakaś prosta nazwa i prosty tytuł albumu – zero. Z Danii – Les Fers. A nie mówiłem? Ostrzegałem. Od razu słychać, że to załatwił do strefy rock'n'rolla wolnej od Angola dr Wilczur. No, niestety jeden słuchacz w jednej szufladzie muzycznej, drugi w drugiej, trzeci w trzeciej, a tylko dr Wilczur rozpiera się w całej komodzie muzycznej i jemu wszystko, co rock'n'rollowe się podoba. No, oczywiście słuchaczom nie musi. Jakoś tak się sporo ostatnio zaroiło, można by powiedzieć, od wykonawców z Danii, jak nie ma, to nie ma, a nagle jak wysyp z jednego kraju, to wysyp, więc Duńczyków ostatnio w strefie było sporo, a zespół Liefear, no, jest tego dowodem. Napisałem, że dzisiejszym leitmotivem jest koniec szkoły, czat, wesoły. No, oni tego chyba nie zrealizowali. No, wesołości, krotochwili nie było tu za dużo. Swoją drogą Liefear, nazwa zespołu, znaczy pogrzeb po duńsku. Tytuł albumu Den Ilre Kön, znaczy karmazynowy król. No i tutaj w ogóle nie będę się wdawał w szczegóły, tylko gwoli dziennikarskiej rzetelności i ścisłości. No ale spuśćmy już zasłonę milczenia na duński zespół Liefear i przechodzimy do dalszej części audycji. Z otwartymi ramionami witamy każdą korespondencję płynącą do strefy. Ania donosi. Nie wiem, czy mój listel dotrze z uwagi na groźby słuchaczki Basi zatkania skrzynki, ale donoszę i szczuwam. Muzyka w audycji tak mnie uspokaja, że chyba zażyję odrobiny snu. Doktor Wilczur radzi w takim razie. Nie spać! Nie spać! I cóż my tutaj mamy na uspokojenie nerwów po tych drapieżnych Duńczykach? No, wykonawców polskich raczej w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola nie uświadczysz. To mówię kotom strefowym, którzy nie wiedzą, co jest grane w audycji, bo wiadomo, polski zespół śpiewający po polsku w polskim radiu. Nuda, banał i sztampa. Ale polski zespół śpiewający w jakimś innym, niezrozumiałym języku, o, to się nadaje do strefy rock'n'rolla wolnej od Angola. No to na przykład po kaszubsku. Kto zrozumie, ręka w górę. Oczywiście nie mówię do Kaszubów. Zespół Hecz. Kiedyś mieliśmy taki leitmotiv: polscy chłopcy w językach obcych, i zespół Hedge też tam występował, no ale teraz, kiedy procenty się zgadzają, a to bardzo ważne, żeby procenty się zgadzały, no jakoś nie ma potrzeby grania takiego leitmotivu polscy chłopcy w językach obcych, więc polscy wykonawcy, ale śpiewający w językach zupełnie innych niż polski, bo polski zespół w polskim radiu śpiewający po polsku. Nuda, banał i sztampa, więc ten polski zespół akurat po kaszubsku śpiewał. Ktoś coś zrozumiał? Mam nadzieję, że nikt nic, no bo tak właśnie powinno być w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola, że nikt nie wie, co jest tu grane, nawet sam doktor Wilczur. To odkładamy w takim razie na kubkę, że zrealizowano i można iść dalej. A dalej to oczywiście nasi słuchacze wraz z nieodłączną naszą drogą słuchaczką Basią, która tydzień w tydzień śle listele do strefy, niektóre oj w bardzo intymnym tonie. Blogując przy okazji skrzynkę listelową strefy strefa@polskieradio.pl wielkoformatowymi podobiznami swoich piesków. Odkryłam na swoim koncie wpływ wynagrodzenia za maj, donosi Basia. W związku z tym udałam się do galerii handlowej, gdzie nabyłam przecudnej urody sukienkę. Tylko nie mam pojęcia, gdzie ją założę, gdyż jest ona taka bardziej do opery. A do opery to ja latem nie uczęszczam, gdyż nie grają. A jesienią to ona się nie nada, gdyż jest to sukienka letnia. Na koncert Zenka, na który się wybieram, też za bardzo nie pasuje. No ale tutaj należałoby, to już komentarz doktora Wilczura, zadać podstawowe pytanie, czy będzie to koncert Zenka zespołu Akcent, czy koncert Zenka zespołu Kabanos, bo może na któryś z tych koncertów by się nadała. Poza tym, jeśli doktor Wilczur ma coś doradzić, no należałoby pewnie sukienkę założyć na dowolne wydanie strefy rock'n'rolla wolnej od Angola i to by bardzo pasowało, ponieważ no doktor Wilczur może nie z opery, no ale na pewno jest postacią z operetki, a poza tym taki wychłodzony, można by powiedzieć nawet, że zimny drań, że letnia sukienka pasuje jak ulał. Zgodnie z jakim to leitmotivem dzisiaj mieliśmy grać? Koniec szkoły, czat wesoły. Czy to będzie bardzo wesołe? Może nie do końca, ale leitmotiv zawsze jest umowny. Kraj pochodzenia? Hiszpania. Czy to oznacza, że będzie po hiszpańsku? Nie. Jak to nie będzie po hiszpańsku, skoro z Hiszpanii? A, takie rzeczy tylko w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola. Zespół Erratu zaśpiewa po baskijsku. Go! ciele bat naiz ni Balexuna zua duten herri alde bat naiz ni Zmartiriak paretetan berbiztu nahian Tak mi szkoda tych Basków, tak mi ich szkoda, bo oni absolutnie z nikim nie mogą sobie w swoim języku porozmawiać. Z nikim nie są językowo spokrewnieni. Mówię o tym jako lingwista stosowany, który spłaca dług społeczeństwu, którego pięknie wykształciło za darmo na lingwistę stosowanego. A więc taki Bask z nikim sobie nie może porozmawiać, a na pewno już nie z Hiszpanem, no, z którym powiedzmy, że no, troszkę ma... Na pięku, ale w ogóle kto to jest Hiszpan? To jest też pytanie, na które dr Wilczur w swoim rock'n'rollowym umyśle nie potrafi odpowiedzieć, ale być może jacyś słuchacze pod strefa @polskieradio.pl wyjaśnią, wyeksplikują mu te wszystkie zawiłości hiszpańskiego społeczeństwa. Erratu, jak na kraj Basków, bardzo łatwa nazwa do zapamiętania. Ale oczywiście wszystko będzie wypisane na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl/trójka/wolna-strefa, no, żeby każdy mógł sobie nawet baskijską rybę złowić w sieci. A przypomnę, że oczywiście można też pisać. Jeśli ktoś ma werwę, animusz, żeby o tej porze coś do strefy skrobnąć, strefa@polskieradio.pl. Słuchacze piszą tak. Doktor Wilczur wzbogaca polskich niepełnosprawnych. Dziwnie zaczyna się ten listel. Którzy zostali w kraju i muszą słuchać strefy od 2 do 4 w nocy. Wszyscy zdrowi wyjechali się dorabiać do Anglii i Australii. Ci ostatni nie dość, że mają pieniądze i perspektywy, to jeszcze słuchają strefy na żywo. Czego nie można powiedzieć o nas, donosi słuchacz. O pseudonimie Teatr Jasny. Zawsze byłem gorącym zwolennikiem tej pory nadawania audycji, ponieważ wówczas strefa dba o naszych rodaków rozsianych po całym świecie. Pomyślcie o nich! Dzięki temu strefa rock'n'rolla wolna od Angola jest takim łącznikiem. Można by nawet powiedzieć zwornikiem Polonii i Polski. No ale, że taka pora nadawania audycji, to dr Wilczur nic poradzić nie może, bo musiało być tak, jak ta pani powiedziała. Ja bym to w ogóle wywaliła albo puściła we środę o 23.30. Albo jeszcze później. strefa@polskieradio.pl. Dzisiaj gramy zgodnie z leitmotivem koniec szkoły, czad. Wesoły. O, i może w ramach płodozmianu tak właśnie będzie. Kraj pochodzenia? Mołdawia. Ale... nie będzie po mołdawsku. No jak to nie po mołdawsku, jak z Mołdami? No, zdaje się, że nie ma takiego języka. Wspominam o tym jako lingwista stosowany, spłacający swój dług wobec społeczeństwa, którego tak pięknie wykształciło za darmo na lingwistyce stosowanej. No to z Mołdawii, ale po rumuńsku zespół Gindul Mycej. przed orgazmem drum. Łore cię za rytm fla. Tu baby i ubitam na. Cze rosa to taler. Spiszy full dżere kuli. A to mi szora nie uprawia. Se pijega dzika na. Ne auars picioarele, toate trotuarele. Dar durerea nici n-o simți, pe la urmă tot te prinde. Te rog, nu te grăbi, sufletul nu-mi chinui. Vreau să-ți dărui inima. Jur că nu vei regreta. Ești prea mândră, dar și eu știu care e prețul meu. Căci firea mea cea bărbătească. całe schowania. Entramo al ristoran, c'è isto il menu. Noi avremo cotlete con goroh che ramo. Ora di macarne, ste salate sa o slanina. Ora di ste ovo e te calen smantina. Pai gatoti luce smecca con noi. Che repite se chi sa cabinetto doi. Via pure DJ, ma si le liste cassette. Czaslikur, burikur, rachat kumakuk wajwania, siekikur. Ora muja duż goroku kotlety, orno skład ma isza mar pistolety. Paskudę deski zapiedruła się bizon, a czakry się jadien, przedjad bajgazon. Ja bunę DJ, Wasile, niż te kasety. Kotlety, zisomorc, no i brem kotlety, zisomorc, wojwrec, kotlety.